Música i companyia, a Musicòpolis, la capital de la música, amb tot el que t'acompanya de novetats discogràfiques. El tema que ens portava Thompson amb la companyia de Kemi Thompson era aquest Careful des de l'àlbum Family. I ara és The Soul, amb la cançó Prometo Amarte. Al teu costat, amb aquests 30 minuts de Musicòpolis, Rafael Corbí. stuck on a feeling. She got me stuck on a, she got me, she got me. Okay, I'm already by the action. Mi nena tiene swag, she is all about the fashion. No sé si yo supiera que cuando camino todo el mundo la mira y la verdad yo no quiero distraction. Mírala, diferente a la demás. Quisiera besarla. Sí, bailando, conmigo amanecerá. No voy a soltarla. És la companyia de Prince Royce amb la, al costat de Gent Fantàstica, que també ens acompanyava amb aquesta cançó. Era un dels seus temes, l'Stuck on a Feeling, amb J Balvin. All the Moors amb Demi Lovato. Es diu Up, des del Never Been Better. Here in the pouring rain, just breathe against the glass, leave me some kind of sign. Understand if you did all you have to say. Do it. muy ladrona se pone arrecha, y a los que aman sin demandar. Y a los que aman sin pedir nada, a los que aman solo entregando, a los que se entregan no sin denuedo. Salud y la Navidad mando. Y ahora vamos a dar un paseo, a bebernos los días que se nos regalan. Airear la nada, recrear la vista y darle oreo a la trasnochada. Exprimir la vida quiero, hoy es un logro seguir en esas, que a veces la muy somera se me enrevesa. Y a los que aman y se equivocan, a los que aman sin demandar, a los que aman solo entregando, a los que se entregan no sin denuedo, salud. Y ahora vamos a andar despacio por nuestro sagrado y pequeño espacio, y que los desencantos sean barridos por nuevos encantos. Vamos a andar serenos, pedaleando como señores, que la balanza igual heridas, doloridas y emociones. Les cançons de l'àlbum que ens aporta el fantàstic Manolo García. Ell ens acompanyava amb aquesta cançó que avui escoltem també a través de Musicòpolis, de l'espai que us porta les novetats discogràfiques. Era aquest Exprimir la vida i el seu disc Todo es ahora. Anem amb la música en català, el nou senzill de la Carta Esfèrica. L'últim tresor és l'àlbum. Malson, el títol de la cançó. Sense dir-me adéu, una carta escrita a mà, una cançó sense acabar. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Recorda els anys que hem passat. El primer dia sense tu m'il·lumina la foscor, presoner a l'habitació, encara és mitja nit. Conto les hores amb els dits, un demà sense sentit. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Dormíem plegats, somiàvem desperts, vivíem tu i jo per sempre més. No em facis canviar el que tinc, no em facis canviar. Ganes de patir, però tampoc em vull rendir. Digue'm quin és el camí. Una vida en soledat, o mil nits al teu costat. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Dormíem plegats, somiàvem desperts, vivíem tu i jo per sempre més. Facis canviar el que et dic, facis canviar. No em facis sentir, no em facis plorar, no em deixis així sense avisar. Dormíem plegats, somiàvem desperts, vivíem tu i jo per sempre més. No em facis canviar el que dic, facis canviar-ho tot, facis canviar el que dic, facis canviar. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero cantar. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. Es una adicción. Acabeu d'escoltar el tema de Wisin i Carlos Vives. Era una fantàstica cançó al costat de Daddy Yankee, també, que es deia Nota de Amor, que l'acabeu d'escoltar. Tanquem aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Wyclef Jean i Avicii amb el Divine Sorrow. Gary Blossom, I've gone down to old rock bottom. Now I know the love in my heart was true. Divine sorrow, I thank you for the joy that followed. Back then, my friend, if I only knew. It is harder when you love beyond belief, but I'm a fool to let you go. So this is for you, my love. We will never have a change of mind. We belong together. We will never be the weary kind. We sing our sorrows away. Be heaven where you